अमृतत्व साधनम वेद तदेव मे ब्रूहीति। जो ब्रह्म विद्या अभी विचार पूरा हो गया तो उसी को कहते हैं याम, जिस ब्रह्म विद्या को मैत्रेयी ने पूछी थी भर्तारम याज्ञवल्क्य जी को। कैसा मैत्रेयी का ये शब्द था, यदेव भगवान अमृतत्व साधनम वेद तदेव मे ब्रूहि। हे भगवान, यदेव भगवान, भगवान है पुराना पुस्तक में, भगवान है ना, भगवान है, भगवान है। अच्छा, ना ना देखते हैं, भगवान होगा तो संबोधन होगा, भगवान होगा तो प्रथमांत। हाँ, भगवान है, भगवान जो आप अमृतत्व का साधन जानते हैं वही आप मेरे को कहिए, ब्रूही इति। टीका में ब्रह्म विद्या परिसमाप्ता चेत किम उत्तर ग्रंथेन इति आशंक्य आह। ब्रह्म विद्या का विचार पूरा हो गया तो फिर आगे का ग्रंथ ये क्यों कहते हैं, इसके लिए भाष्य में उत्तर देते हैं। एतस्या ब्रह्म विद्यायाः स्तुत्यर्था इयम् आख्यायिका आनीता। ये जो आगे आख्यायिका कहा जाएगा अश्विनी कुमार और दध्यंग अथर्वण के बीच में, यह ब्रह्म विद्या का स्तुति के लिए ये कही जाएगी। टीका में इयम् इति प्रवर्ग्य प्रकरणस्थाम आख्यायिकाम परामृशति। ये जो आख्यायिका अभी यहाँ कही जाएगी वो प्रवर्ग्य प्रकरण में, ये आख्यायिका मूलतः है। प्रवर्ग्य प्रकरण नव टिप्पणी दे दिया, भाष्यकृद अव्याख्यातम आद्यम बृहदारण्यक अध्यायद्वयम् प्रवर्ग्य प्रकरणम। कर्म अंश है, भाष्यकार ने इसका व्याख्यान नहीं किए हैं। बृहदारण्यक का प्रथम द्वितीय अध्याय, वहाँ ये जो आख्यायिका कही गई है उसको यहाँ उपन्यस्ता आनीता, आनीता अर्थात तो उपस्थापिता यहाँ भी कह दिया जा रहा है। भाष्य टीका में आनीता इदम वेय तन मधु इत्यादि न ब्राह्मणेन इति शेष। आगे जो 652 पृष्ठ में जो मंत्र आएगा इदम वेय तन मधु, यह ब्राह्मण अंश के द्वारा प्रवर्गीय ब्राह्मण में जो आख्यायिका कही गई है उसी को फिर दो मंत्र के द्वारा दिखाया दे जाएगा यहाँ। तदेतद ऋषिर इत्यादेश तात्पर्य आह। आगे जो मंत्र आ रहा है तदेतद ऋषिर उवाच, यह मंत्र का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में। तस्या आख्यायिकायाः संक्षेपतो अर्थ प्रकाशनार्थौ एतौ मंत्रौ भवत। प्रवर्गीय ब्राह्मण में अश्विनी कुमार दध्यंग अथर्वण का बीच में जो आख्यायिका दिखाया गया उस आख्यायिका को संक्षेप से कहने के लिए आगे दो मंत्र है, 16-17 मंत्र ये दोनों है। टीका में मंत्र तदवांग नर इत्यादिर एको मंत्र। अभी 652 पृष्ठा देखिए, इसमें ये मंत्र देते हैं इदम वेयि तन मधु दध्यंग अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच तद एतद ऋषिः पश्यन् अवोचत तद वांग नरा सनये दंश उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम दध्यंग हयन् मध्वाथर्वणो वाम अश्वस्य शीर्षणा प्र यदि न यद इम उवाच इति। इदम वेयि तन मधु, इदम आत्मतत्वम यही मधु, दध्यंग अथर्वण मधु, यहाँ मधु शब्द का अर्थ जैसे प्रीति साधन, यहाँ आत्मतत्व मधु अर्थात प्रीति साधन है। दध्यंग अथर्वण अश्विभ्याम उवाच, दोनों अश्विनी कुमार के लिए दध्यंग अथर्वण ने कहा था यह आत्मविद्या को। तो ये इदम वेयि तन मधु से लेकर के उवाच पर्यंत ये हो गया ब्राह्मण भाग। तदेतद ऋषि ही पश्यन अवोचद, ये श्रुति स्वयं कहती है तदेतद, इसको अनुभव करके ऋषि ने कहा तद एतद, एक नंबर टिप्पणी दिया है। तद अर्थात तद वृत्तम, जो कर्म पहले हुआ था, क्या हुआ था, ये जो अश्विनी कुमार और दध्यंग अथर्वण का बीच में जो घटना हुआ था, तो तद आगे एतद, एतद अर्थात दृष्टि दृष्टम, दृष्टि अर्थात साक्षी, साक्षी के द्वारा ज्ञातम। तो तात्पर्य हो गया कि जो घटना पहले हुआ था, अभी वो ऋषि मंत्र दृष्टा होने से अभी ऋषि अपना ध्यान में वो चीज़ को देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दृष्टि दृष्टम अर्थात साक्षी के द्वारा ज्ञात हो रहा है, अर्थात ऋषि अपना ध्यान में जो चीज़ देख रहे हैं उनका मन में वो अर्थात वो घटना अभी दिख रहा है और साक्षी के द्वारा ज्ञात हो रहा है। दृष्टि दृष्टम, दृष्टि साक्षी, तो दृष्टिया, दृष्टिया अर्थात साक्षिणा, दृष्टम अर्थात ज्ञातम, एतम, एतम अर्थात अभी उनका बुद्धिस्थ, अर्थात ऋषि का बुद्धि में पूर्व घटना अभी प्रतिभात हो रहा है। ऋषिर मंत्रस्त दृष्टा वा, यहाँ ऋषि शब्द का अर्थ मंत्र अथवा मंत्र का दृष्टा, क्योंकि जो आगे ऊपर में मंत्र में है तद एतद ऋषि ही पश्यन, ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा, अपना बुद्धि में वो कर्म को देख रहे हैं, देख करके कह रहे हैं। तो ये आगे तद्वाम से लेकर के ये मंत्र अंश है, इदम वैतन मधु ये ब्राह्मण अंश था। तो तद वांग नरा, तद वाम, वाम अर्थात आप दोनों को, नरा, नरा यह नरऊ, डा आदेश हो गया सुपाम सुलुक से नरा नरऊ, सनये, सनये का अर्थ लाभाय, दंश उग्रम आविष्कृणोमी, तो अर्थात वो दोनों नरों मनुष्य वो दोनों के लिए, तो उनका लाभ के लिए दंश, दंश अर्थात उग्रम, उग्रम उग्र कर्म, क्योंकि ये आगे कर्म कहेंगे ये दोनों अश्विनी कुमार दध्यंग अथर्वण का शिरच्छेद किए, शिरच्छेद करके उसमें एक अश्व का सिर लगा दिए, लगाने के बाद आगे दध्यंग अथर्वण आत्मविद्या कहना आरंभ किया, इंद्र आकर के वो शिरच्छेदन कर दिया, करने के बाद पुनः अश्विनी कुमार ऋषि का जो मूल सिर था उसको लगा दिए, ये बहुत हिंसा काम कार्य है। तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार के हिंसा कार्य भी ये दोनों अश्विनी कुमार ने किए, यही उसका स्तुति हो जाएगी। ब्रह्म विद्या इतना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के हिंसा के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। दंशम, दंश अर्थात उग्रम, उग्र कर्म, आविष्कृणोमि अर्थात आविष्करोमि, ये मंत्र है। तन्यतुर न वृष्टिम, जैसे तन्यतु, तन्यतु मेघ गर्जन, वृष्टिम जैसे मेघ गर्जन होता है तो वृष्टि का आविष्कार होता है, अर्थात आगे वृष्टि होने वाला है, इसी प्रकार की जैसे मेघ गर्जन वृष्टि का आविष्कार कर देता है, इस प्रकार की मैं भी ये आप दोनों का कर्म को आविष्कार कर दूंगा, अश्विनी कुमार को कह रहा है आप दोनों का। दध्यंग यन मधु अथर्वणो वाम, वाम अर्थात युवाम, आप दोनों के लिए दध्यंग अथर्वण, दध्यंग अथर्वण ऋषि का नाम, यन मधु वाम आप दोनों के लिए, अश्वस्य शीर्षणा, अश्व का शिर के द्वारा, शीर्षणा तृतीया, अश्व शिर के द्वारा प्रोवाच, यद ईम, ईम अनर्थ का निपात है, यद जो दध्यंग अथर्वण ने आप दोनों के लिए अश्व के सिर के द्वारा जो कहा था, ऐसे मन क्या चीज अनर्थ का निपात, ईम दीर्घिकार जो, अर्थात ये दध्यंग अथर्वण आप दोनों को अश्व शिर के द्वारा प्रोवाच, वो मैं अभी कहता हूँ, प्रकाश कर देता हूँ, इस प्रकार की श्रुति कहती है। तो इसमें मंत्र का जो प्रथम पंक्ति हो गया इदम वैतन मधु, ये हो गया ब्राह्मण अंश, और तदवांग नरा सनय यहाँ से लेकर के मंत्रांश हुआ, यह इस मंत्र में षोडश मंत्र में, इसी प्रकार के आगे सप्तदश मंत्र में भी इसी प्रकार की है। सप्तदश मंत्र है 657 पृष्ठा में, नरौ सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण छेया डाड्या या जाल उससे डा प्रत्यय हो जाता है। जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वो सब द्विवचन है, दो सुपर्ण सयुजौ सखायौ सब डा आदेश होने से ये टिभा का लोप हो जाता है, वो करके डा का आम मिल जाता है। तो 657 में ऐसे ही मंत्र दिया है, इदम वैतन मधु दध्यंग अथर्वणो अशुभ्यम उवाच तदेतद ऋषि पश्यन अवोचद। ये ब्राह्मण भाग हो गया। आगे मंत्र भाग है, अथर्वणाय अश्विना दधीचे अश्व्यम शिरः प्रत्ययीरयतत रयतम। यहाँ से लेकर के अथर्वणाय यहाँ से लेकर के मंत्र भाग हुआ, तो इदम वैतन मधु ब्राह्मण भाग हुआ और अथर्वणाय ये मंत्र भाग हुआ। ते दोनों में इदम वेतन मधु ये ब्राह्मण भाग है और आगे मंत्र भाग है, इसी को कह रहे हैं अभी जहाँ पाठ चलता है 651 में, ना 650 में है। देखिए टीका में तृतीय पंक्ति का अंतिम में है ना, ये अर्थात ये ब्रह्म विद्या का स्तुति कह रहे हैं। अभी ब्रह्म विद्या विचार पूरा हो गया, वो ब्रह्म विद्या का स्तुति है कि आख्यायिका दिखा करके कहते हैं, अर्थात यह ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की हिंस्र कर्म भी किया गया है। कितना महान है प्राप्त करने के लिए ये कर्म भी कर देते हैं ना, ये तो उसी का ही कल मतलब आगे का अंश जो आगे का दो मंत्र के लिए अवतरणिका दे रहे हैं। टीका में तृतीय पंक्ति का अंतिम है, तदवांग नरा इत्यादि एको मंत्र, 16 मंत्र जो 652 पृष्ठा में आएगा, और अथर्वणाय इत्यादि अपरह मंत्र ये जो 17 मंत्र आएगा। तो तदवांग नरा ये 16 मंत्र का उत्तर भाग है, ये मंत्र अंश प्रथमे तो है इदम वैतन मधु वो ब्राह्मण अंश है। तो दोनों अभी जो आगे आएंगे 16 और 17 मंत्र, इसका दोनों में उत्तर भाग मंत्रांश है। 16 मंत्र का उत्तर भाग हो गया तद्वांग नरा, ये हो गया मंत्रांश। 17 मंत्र का उत्तर भाग हो गया अथर्वणाय, ये हो गया अथर्वणाय इत्यादि अपरह, अपरह अर्थात 17 मंत्र। पहले हो गया तद्वांग नरा ये 16 मंत्र, अथर्वणाय इति 17 मंत्र, ये दोनों में मंत्रांश। मंत्र ब्राह्मणाभ्याम वक्ष्यमाण रीत्या ब्रह्म विद्यायाः स्तुतत्वे किं सिद्ध्यति इति आशंक्याः। मंत्र और ब्राह्मण 16 मंत्र में भी पूर्व भाग ब्राह्मण है, उत्तर भाग मंत्र है। 17 मंत्र में भी पूर्व भाग ब्राह्मण है, उत्तर भाग मंत्र है। तो मंत्र ब्राह्मणाभ्याम वक्ष्यमाण रीत्या आगे जो आ रहे हैं दो मंत्र, ब्रह्म विद्या का स्तुति अगर की जाती है तो उससे किम सिद्धि होती है, उसे लाभ क्या होता है इति आशंक्य आह। भाष्य में तस्या आख्यायिकायाः संक्षेपतो अर्थ प्रकाशनार्थौ एतौ मंत्रौ भवत। ये दोनों मंत्र आगे आख्यायिका का अर्थ संक्षेप से कह रहे हैं। एवं ही मंत्र ब्राह्मणाभ्याम स्तुतत्वात् अमृतत्व सर्वप्राप्ति साधनत्वं ब्रह्म विद्यायाः प्रकटीकृतं राजमार्गम उपनीतं भवति। एवं ही इस प्रकार से मंत्र ब्राह्मणाभ्याम 16-17 दोनों में पूर्व अंश हो गया ब्राह्मण, उत्तर अंश हो गया मंत्र, ये दोनों के द्वारा स्तुतत्वात् ब्रह्म विद्या का स्तुति हुई तो होने से अमृतत्व और सर्वप्राप्ति साधनत्वम ब्रह्म विद्या में, तो अमृतत्व का भी साधन है और सर्वप्राप्ति का भी साधन है। ये सब पूर्व में जो इदन सब मधु ब्राह्मण जो पहले आ गया उसमें सर्वत्र सब प्रत्येक पर्याय में ये कह दिया जाता था। तो इदम भई अमृतम इदम भई सर्वम, सर्वम अर्थात सर्वाप्ति का साधन है और अमृत कहा गया अमृतत्व का साधन है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म विद्यायाः प्रकटीकृतम, प्रकटीकृतम अर्थात स्फुटि स्पष्ट दिखाया गया, राजमार्गम उपनीतम भवति, राजमार्गम अर्थात स्पष्ट दिखाया जाएगा कि ब्रह्म विद्या अमृतत्व और सर्वप्राप्ति का साधन है। ठीक है, मैं ब्रह्म विद्या सर्वप्राप्ति का साधन है का तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या सर्व प्राप्ति का इच्छा का नासिका है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने से सर्व प्राप्ति हो जाएगा, अर्थात ये इच्छा ही चली जाएगी। तो इच्छा ही चली गई तो फिर और सर्व प्राप्ति होगी, कोई प्राप्ति की आवश्यकता और नहीं रहेगी। इसलिए जितना जितना इच्छा घट जाएगी, कहते हैं उतने उतने ब्रह्म विद्या होगी। तो हम क्या करते रहेंगे, हमको ब्रह्म विद्या हो जाना चाहिए क्योंकि हमको सब मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं। तो जितना जितना छूट जाएगा उतना उतना ब्रह्म विद्या हो जाएगा। ठीक है, हमें तस्या मुक्ति साधनत्वम दृष्टांतेन स्फुटयति। ब्रह्म विद्यायाः मुक्ति साधनत्वम दृष्टांत दे करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में। यथा आदित्य उद्यन सार्वरं तमो अपनयति इति तद्वत्। जैसा आदित्य उद्यन, उद्यन उदय होता हुआ, सार्वरं तम सर्वरियाम भव इति सार्वरम, सर्वरी रात्रि, रात्रि में जो होता है सार्वर अंधकार, तम तो आदित्य उद्यन सार्वरं तमो अपनयति। जैसे इसी प्रकार की ये ब्रह्म विद्या भी अब्रह्मत्वम असर्वत्वम इसका निवृत्ति कराएगी। टीका में केन प्रकारेण ब्रह्म विद्यायाः स्तुतत्वं तदाह। ब्रह्म विद्या का स्तुति कैसे की जा रही है इसको बताते हैं भाष्य में। अपि चैवं स्तुता ब्रह्म विद्या येन्द्र राजरक्षिता सा दुष्प्रापा देवैरपि। अपि च, चकार कहने से टीका में अपि शब्द स्तावक ब्राह्मण संभावनार्थ। ये जो आगे दो मंत्र आएंगे यह ब्रह्म विद्या का स्तुति करते हैं, संभव है तो अपि के शब्द के द्वारा वो कहा जाता है, अर्थात तो स्तावक ब्राह्मण संभव है, ये दोनों मंत्र उसका स्तुति कर सकते हैं। और च दिया अपि च, टीका में कहते हैं मंत्र द्वय समुच्चयार्थश्च शब्द, जो षोड़श सप्तदश ये दोनों मंत्र ब्रह्म विद्या का स्तुति करेंगे इसको कहा जाता है। आगे टीका में एवं शब्द सूचितम स्तुति प्रकारम एव प्रकटयति। जो कहा गया था भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अंतिम में एवं ही मंत्र ब्राह्मणाभ्याम स्तुत, एवं एवं अर्थात अनेन प्रकारेण, तो केन प्रकारेण ये स्तुति होती है तो उसी को अभी कहते हैं। टीका में कह दिया एवं शब्द सूचितम, एवं जो भाष्य का तृतीय पंक्ति में है वो एवं शब्द के द्वारा सूचित जो स्तुति प्रकार कैसे स्तुति किया जा रहा है उसको अभी प्रकट करते हैं। भाष्य में अंतिम पंक्ति में है ना, अभी यह चल रहा है अर्थात श्रुति कह रही है दूसरों को कि यह दोनों अश्विनी कुमार यह विद्या को प्राप्त करने के लिए ऐसा हिंसा कर्म किए थे, ये श्रुति कह रही है अभी दूसरों को, तो इसके द्वारा ब्रह्म विद्या का स्तुति हो रही है। तो कैसी स्तुति हो रही है उसको दिखाते हैं भाष्य में अंतिम पंक्ति में। या इंद्र राज रक्षिता, यह ब्रह्म विद्या ऐसे है कि इंद्र के द्वारा भी ये रक्षिता है। क्यों? इंद्र दध्यंग अथर्वण को विद्या प्राप्त करने के बाद, इंद्र दध्यंग अथर्वण से ब्रह्म विद्या प्राप्त किया करने के बाद उसको कह दिया आप दूसरों को कहेंगे तो हम आपका सिर छेदन कर देगा। अर्थात कहते हैं ब्रह्म विद्या इतना गुप्त रखना है। और इंद्र और राजाओं के द्वारा भी इसका रक्षा किया जाता था, रक्षा किया जाता था तो राजा अज्ञानी होकर रक्षा करते थे, तभी राजाओं के द्वारा ये रक्षा होता था। या इंद्र राज रक्षिता सा दुष्प्रापा देवैरपी, अश्विनी कुमार दोनों देवता है उनको भी ये प्राप्त होना संभव कठिन था, यह विद्या का स्तुति हो गई। टीका में तस्या दुष्प्रापत्वे हेतुम आह। तस्या विद्या है, विद्या दुष्प्राप है, इसमें हेतु क्या है तो कहते हैं अर्थात ये ब्रह्म विद्या इतना दुष्प्राप है उससे पहले उपासना इत्यादि करना है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। इसलिए देखेंगे पूर्व काल में हमारे जितने मंदिर होता था ये सब आसान जगह में होता था, वो पहाड़ के ऊपर बनाएंगे, वो जंगल के अंदर बनाएंगे, वो सब अर्थात ये कठिनाई से इसको प्राप्त करना है। वास्तविक इसका तात्पर्य क्या है, रहस्य, कठिनाई से प्राप्त करना है इसको। क्यों कहते हैं वास्तविक, जब हम कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो इससे हमारे शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य छूटता है। आराम से जाएंगे चार घंटा के अंदर चारों धाम दर्शन करके फिर आ जाएंगे होटल में कहेंगे, तो इससे वास्तविक क्या होगा? तो हमारा ये जो प्रारब्ध जो कि शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य कराता है वो क्षय नहीं होता है, वो तो तादात्म्य ऐसे ही बना रहता है। ये विद्या हम सबको कहाँ ग्रहण हो जाएगी, क्योंकि ये तो विद्या ही कहता है कि हम इससे अलग है। तो हम इससे अलग है ये तो आपको अर्थात कहते ना स्टेज में इसका टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं कि ग्रीन रूम में हो जाएगा। तो खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अर्थात हमको शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य हटाने के लिए ये प्रतिकूल अवस्था में आप हम अर्थात क्या कहते हैं ना परिभव न हो जाए, अर्थात हम प्रतिकूल अवस्था में हम विक्षिप्त न हो जाए, तभी लगा गया कि हाँ ठीक है हम शरीर मन बुद्धि से अलग है, शरीर को पीड़ा हुआ ठीक है वो तो शरीर को होगा ही होगा। और वो सब अगर होगा तभी साधन चतुष्टय आएगा, साधन चतुष्टय आने से ही ये ब्रह्म विद्या ग्रहण होगा, क्योंकि ये कहता है कि हम शरीर मन बुद्धि से अलग है, इतना ही तो जानना है। तो शरीर मन बुद्धि से अलग है कहेंगे हम तो बिल्कुल थ्योरी जान लिए शरीर मन बुद्धि से अलग है, किंतु एक मच्छर काटने से अगर हम उसके लिए तीन दिन तक परेशान होंगे तो फिर क्या लाभ हुआ। इसलिए वो दुष्प्राप अर्थात बहुत कठिनता स्वीकार करने से ही ये शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य में छूटता है। तस्या दुष्प्रापत्व हेतु माह, इसलिए यहाँ का संस्थापक महाराज जी भी कहते थे कि एक कमरा नहीं बनाना। महाराज जी तो कहेंगे जो कमरा है उसको टूट फूट गया जाने दो, उसको कुछ बढ़ाना नहीं, तो प्रपंच में नहीं ज़्यादा बुद्धि लगाना। भाष्य में यस्मात् अशुभ्यामपि देवभिषग्भ्याम इंद्र रक्षिता विद्या महता आयासेन प्राप्ता, क्योंकि अशुभ्यामपि दोनों अश्विनी कुमार देवभिषग वो तो देवताओं का वैद्य है, उनके द्वारा भी इंद्र रक्षिता विद्या, विद्या इंद्र के द्वारा गुप्त रखी गई थी, और अश्विन कुमार दोनों महता आयासेन प्राप्ता महान परिश्रम से ये प्राप्त करते हैं। पहले तो पता भी नहीं चलेगा, कभी कभी लोग आते हैं मिलते हैं कहते हैं अच्छा ये आश्रम है, ये तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो बोला हाँ तो यहाँ लोग रहते हैं, हाँ लोग रहते हैं अब मंदिर में नहीं तो भोजनालय के बाहर देख सकते हैं, बाकी यहाँ बाहर लोग नहीं मिलेंगे नहीं तो यहाँ रहते हैं तो हाँ। और दूसरा यहाँ का लोग कोई बात नहीं करते, हम लोग कपड़ा नहीं बदले थे आप लोगों के साथ बात करने के लिए। टीका में महानतम आयासम स्फुटयति, महान आयास कैसे है उसको अभी दिखाते हैं भाष्य में। ब्राह्मणस्य शिरश्चित्वा, आगे पृष्ठा में है भाष्य में, ब्राह्मणस्य शिरश्चित्वा अश्वियम शिरः प्रतिसंधाय तस्मिन् इन्द्रेण छिन्ने पुनः स्वशिर एव प्रतिसंधाय तेन ब्राह्मणस्य स्वशिरसा एव उक्ता अशेषा ब्रह्मविद्या श्रुता। ये विद्या का दुर्लभ्य दिखाते हैं। ब्राह्मणस्य अर्थात दधीचः शिरश्चित्वा, उसका शिर छेदन करके अश्व्यः शिरः प्रतिसंधाय, अश्व का शिर ला करके प्रतिसंधाय, एक नंबर प्रतिसंधायति तेन अश्वशिरसा विद्याम सामी सुश्रुवतु इति शेषः। प्रतिसंध्या अर्थात अश्व का शिर को ला करके लगा करके उस अश्व का शिर के द्वारा ब्रह्म विद्या का सामी अर्थात अर्ध आधा सुश्रुवतु, ब्रह्म विद्या का आधा भाग अश्व के शिर के द्वारा सुने। प्रतिसंधाय तस्मिन, आगे भाष्य में तस्मिन् इंद्रेण छिन्ने, अभी जैसे वो कहना आरंभ किया इंद्र आकर के उसको छेदन किया सिर, पुनः स्व सिर एव प्रतिसंधाय, फिर अपना सिर अर्थात ऋषि का सिर को फिर प्रतिसंधाय, प्रतिसंधाय अर्थात उसके द्वारा आगे का भाग वो श्रवण किए तेन ब्राह्मणस्य स्व शिरसा उक्ता। अभी आगे ब्राह्मण अर्थात दध्यंग उसका अपना शिर से उक्ता अशेषा ब्रह्म विद्या, अशेषा दो नंबर टिप्पणी अवशिष्टा इति यावत्, अर्थात अश्विनी कुमार ने आधा भाग तो अश्व शिर से प्राप्त किए ब्रह्म विद्या, बाकी आधा भाग दध्यंग का अपना शिर से प्राप्त किए ब्रह्म विद्या श्रुता। टीका में पूर्व पृष्ठा में कृतार्थेन अभी इंद्रेण, इंद्र कृतार्थ हो गया। साधारणतः लोक में क्या स्वभाव होता है, हमको मिल गया तो बाकी तो जाने दो। तो इंद्र किंतु इस प्रकार की कहते हैं, इंद्र को कृतार्थ हो गया, वो फिर इस विद्या का रक्षा करने के लिए क्यों इतना प्रयत्न किया, तो इसको दिखाते हैं 14 नंबर टिप्पणी। कृतो लब्धो अर्थो विद्या प्रयोजनम ये न स कृतार्थ, इंद्र जैसे तेन लौकिकम ही इतर कृता उपयोगम वस्तु त्यज्यते जने ही। लौकिक लोग क्या करते हैं, जो पदार्थ से हमारा लाभ हो गया वो पदार्थ को फेंक देते हैं, कहते हैं ऐसा तू न ऐसा तू तथा, अर्थात ये ब्रह्म विद्या किंतु ऐसा नहीं। इंद्र प्राप्त करने के बाद वो कहे वो ब्रह्म विद्या आगे हमको और क्या चिंता करना है, ऐसा नहीं है, तो आगे उसका वो रक्षा किया। टीका में कृतार्थेन अपि इंद्रेण रक्षितत्वे विद्याया, इंद्र कृतार्थ होने पर भी उसके द्वारा ये विद्या का रक्षा करना, ये दौर्लभ्य च फलितम, यही विद्या का दौर्लभ्य होने पर ही यह घटना हो सकता है, घटना अर्थात इंद्र के द्वारा रक्षा किया जाना। अगर सुलभ होता तो इंद्र भी सोचता कि ठीक है ये सबको तो सुलभ है तो बाकी लोगों को मिलते रहे, कोई आवश्यक नहीं है, किंतु दुर्लभ दुर्लभ करवाना अर्थात ये विद्या महत प्रयास से प्राप्त होना चाहिए। इसलिए जितना कठिनाई का सामना करेंगे उतना उतना हमको विद्या का अनुभव आएगा। तो धीरे धीरे हम लोग का बुद्धि बदलता जा रहा है कि हम पढ़ ले ये करते रहेंगे, किंतु ये जो जीवन का कठिनाई इसको सामना न करें। ये जितने सारे कहते हैं नए संस्थे आते हैं उनका यही बुद्धि रहता है, हमारे सब अर्थात बुद्धिमान लोग आना चाहिए, हाईली एजुकेटेड लोग आना चाहिए, सब तो समझ जाएंगे, ये कोई मूल्य नहीं इसके, इसे क्या होगा। अगर वास्तविक वो कहते ना योग्यता तो नहीं आता है, तो इतना ही तो समझना है कि हम देह बुद्धि से अलग है और जगत हम में कल्पित है। इसको पढ़ने के लिए ना आजकल का जमाने में रमण महर्षि को यूनिवर्सिटी गए थे ना, तो रमण महर्षि तो फिर भी बुद्धिमान मतलब ये थे, परमहंस रामकृष्ण जी को देख लीजिए, तो उनको तो बिल्कुल अर्थात बुद्धि एक वाक्य कहने से कहेंगे भाई छोड़ो ये सब क्या गणित तो कहते हो, अर्थात ये अधिक आवश्यक है, साधन चतुष्टय अधिक आवश्यक है, बुद्धि इतनी आवश्यक नहीं है। हाँ बुद्धि है तो क्या करेगा, तो हमको जो मानसिक पीड़ा कहीं हो रहा है उसको थोड़ा विचार करके निराकरण थोड़ा कर सकता है। अब वैराग्य अगर दृढ़ होगा तो मानसिक विक्षेप को तो उसको तो ऐसे ही हंस के उड़ा देगा, क्या है ये सब मूल्य। साधन चतुष्टय अधिक महत्वपूर्ण है, तत्व तो इतना ही है, और विद्या जो ग्रहण करके पचा भी लेता है ठीक है, वो आगे परंपरा का रक्षा करेगा, इस दृष्टि से वो ईश्वर का शिव जी के जैसे विधान है वो चलेगा, किंतु हमको तो हमेशा अधिक महत्व देना है कि वैराग्य इत्यादि के ऊपर, उससे काम होता है। भाष्य में तस्मात ततः परतरम किंचित पुरुषार्थ साधनम न भूतम न भावी वा कुत एव वर्तमानम इति न अतः परा स्तुतिर अस्ति। तस्मात तस्मात अर्थात जो कहा गया कि इंद्र के द्वारा भी यह विद्या, जो इंद्र कृतार्थ है उसके द्वारा भी ये विद्या की रक्षा की गई, अर्थात ये विद्या का दुर्लभ्य में प्रमाण है। तस्मात इसलिए अर्थात ये विद्या इतना दुर्लभ है, इसलिए ततः परतरंग इससे और श्रेष्ठ किंचित पुरुषार्थ साधनम, पुरुषार्थ का साधन और कुछ न भूतम न भावी वा कुत एव वर्तमानम, इससे कुछ भूत अतीत में कुछ और बड़ा पुरुषार्थ साधन था भी नहीं और कुछ आगे होगा भी नहीं, कुत एव वर्तमानम वर्तमान काल में इससे बड़ा पुरुषार्थ साधन कहाँ से आ जाएगा, इसलिए ये विद्या का न अतः परास्तुति अर्थात विद्या से बड़ा पुरुषार्थ साधन और कुछ नहीं है अस्ति। इसलिए इस मार्ग में न्याय है कि जो सुख खोजेगा खोजेगा उसको दुख ही मिलेगा, और जो दुख खोजेगा उसको सुख ही मिलेगा। ये वाक्य सुनने के लिए बहुत बड़ा लगता है, बट ये इतना एकदम प्लेन, मतलब इतना सामान्य लॉजिक हम कह देता है। देखिए हमको कितना मिलेगा ये निर्धारित है। मान लीजिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, मान लीजिए कि हम 60% में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए और वो हमारा हो गया प्रारब्ध। हमको जितना मिलेगा अर्थ काम अर्थात जो सुख दुख मिल रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स है, मिलेगा उतना। जो सुख खोज रहा है वो क्या कर रहे हैं, ये 60% वाला लाइन को ग्रहण करता है नहीं करता है, और उसे ऊपर खोजता है, किंतु मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मिलना तो उसको 60% में, और उसका सारा जीवन चाह रहा 70% 80% में कहीं रहा, खोजता है सुख, सारा जीवन मिलेगा तो दुख ही मिलेगा। किंतु जो दुख खोजता है, दुख खोजता है अर्थात 60% लाइन तो उसका तो प्रारब्ध है, वो तो आएगा, वो हमेशा क्या सोचता है, भाई इतना नहीं लेना है, ये नहीं करना है, हमको तो इसे नीचे चलना है, हमको तो इसे नीचे चलना है। तो वो क्या है, नीचे चलता है किंतु आएगा क्या, मतलब मान लीजिए वो 40% लाइन में चलता है किंतु आएगा क्या, उसके पास 60% वाला आएगा। तो दुख खोजने से उसको सुख मिलते रहता है, हमेशा मिलते रहेगा। ये बिल्कुल मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थात इसको समझने के लिए कोई बड़ा विद्या आवश्यक नहीं है। तो अर्थात हमेशा जितना मिलता है उसे नीचे में अगर चलने के लिए हमेशा आग्रह रखेगा, ये आदमी हमेशा सुख में रहेगा, उसको कोई दुख होने का ये नहीं है। चाहे वो अर्थात भौतिक पदार्थ हो चाहे विद्या भी हो, इतने साल तक पढ़ते हैं ये करते हैं किंतु क्यों अनुभव नहीं हो जाता है, क्योंकि हमारा अंदर में ये बुद्धि चलता है कि हमारे ये पढ़े और वो पढ़े, हमको इतना ये चाहिए वो चाहिए, ये करें वो करें, ये तो समान हो गया। हमको चाहे कोई भौतिक पदार्थ मिले और हम अधिक और पढ़ते पढ़ाते रहे, हमको इतने होना चाहिए वो होना चाहिए, तो ये सब समान इच्छा ही तो इच्छा हुआ। खाली उसका क्या कहते हैं ना, उसका कुछ कपड़ा बदल गया वो इच्छा का, इन इच्छा तो इच्छा ही रहा, ऐसे ही रहा। तो अगर हम सोचेंगे कि हमको जितना ये अध्ययन होता है उतना ही बहुत है, ये अधिक और इससे अधिक और हम ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, ये क्या है। हाँ अगर है कि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, हमारा बुद्धि समाधिस्थ नहीं हो जाती है, हाँ तो पढ़ते रहिए, अर्थात हम मजबूरी से ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा बुद्धि समाधिस्थ नहीं हो जाता है, संसार में चला जाता है तो ठीक है इसलिए कर सकते हैं। किंतु नहीं तो हमको ये पढ़ना है पढ़ाना है मेडल मिलेगा वो, तो फिर वही समान प्रकार की वो चीज़ हो गया। इसलिए संतुष्ट ये न कहना चाहिए, जितना है उतना में ये ठीक हो जाएगा, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे टीका में, न केवलम उक्तेन एव प्रकारेण विद्या स्तूयते किंतु प्रकारांतरेण अपीति आह। जो अभी यह दध्यंग अथर्वण ये जो कहा जाएगा अश्विनी कुमार, इनके जो दिखाया जाएगा आख्यायिका, केवल इतने के द्वारा विद्या की स्तुति नहीं हो रही है, और भी सब उपाय मतलब कैसे विद्या की स्तुति है दिखाते हैं भाष्य में। अपिच एवं स्तूयते ब्रह्म विद्या, इस प्रकार से भी ब्रह्म विद्या की स्तुति होती है। टीका में तदेव प्रकारांतरम प्रकटयति, वो अन्य प्रकार से भी विद्या की स्तुति दिखाते हैं भाष्य में। सर्व पुरुषार्थानां कर्म ही साधनम इति लोके प्रसिद्धम, लोक में यही प्रसिद्ध है कि सर्व पुरुषार्थ का साधन कर्म ही है। क्यों, लोक में पुरुषार्थ तो अर्थ और काम ये दोनों को मुख्य मान लेते हैं, नहीं तो थोड़ा अधिक है तो धर्म को, तो धर्म अर्थ काम ये तीनों लोक में पुरुषार्थ हैं, और ये तीनों तो कर्म से ही आएंगे, इसलिए संस्कार वही रहता है कि पुरुषार्थानाम साधनम कर्म ये लोक में प्रसिद्ध है। चार नंबर टिप्पणी, पुंभीर अर्थ्यमान फलानाम, पुरुषार्थ अर्थात पुरुषों के द्वारा अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ, इसका साधन कर्म ही है। और तच्च कर्म वित्त साध्यम, कर्म तो वित्त के द्वारा ये किया जाएगा। और श्रुति कहती है तेन आशा अपि नास्ति अमृतत्वस्य, याज्ञ बल्कि जी मैत्रेय को कहते हैं तो वित्तेन आशा नास्ति, ना शास्ति वित्तेन, तो वित्त से अमृतत्व का आशा ही नहीं है। वित्त केवल इतने है कि शरीर का रक्षा हो जाएगा, हाँ ठीक है वो कर लेंगे। टीका में तदिद न भाष्य में आगे तदिदम अमृतत्व केवल या आत्मविद्या कर्म निरपेक्ष या प्राप्यते। बाकी तीन पुरुषार्थ तो कर्म से प्राप्त होगा, किंतु इदम अमृतत्व केवल या आत्मविद्या कर्म निरपेक्ष या, इसके लिए कर्म का आवश्यकता नहीं है, केवल आत्मविद्या उससे प्राप्त हो जाता है। टीका में केवलया इत्यस्य व्याख्यानम कर्म निरपेक्षया, जो भाष्य में दिया केवलया आत्मविद्या कर्म निरपेक्षया, ये व्याख्यान व्याख्येय अंश है। तत्र हेतु आह तत्र वारणव टिप्पणी निरपेक्षीय, यह आत्मविद्या निरपेक्ष मोक्ष देने के लिए कर्म का सहायता आवश्यकता नहीं है, इसमें हेतु कहते हैं भाष्य में। यस्मात् कर्म प्रकरणे वक्तुं प्राप्ता अपि सति प्रवर्ग्य प्रकरणे कर्म प्रकरणात् उत्तीर्य कर्मणा विरुद्धत्वात् केवल संन्यास सहिता भीहिता मृतत्व साधनाय, क्योंकि यस्मात् कर्म प्रकरणे वक्तुं प्राप्ता अपि प्रवर्ग्य प्रकरण, जो बृहदारण्यक का प्रथम द्वितीय अध्याय, ये दोनों कर्म प्रकरण है, वहाँ ये बात कहा जाना चाहिए था, उपयोगी है, वक्तुम प्राप्ता वहाँ कहा भी गया है सती। फिर भी कर्म प्रकरणात् उत्तीर्य, कर्म प्रकरण से उठा करके ला करके यहाँ कहा जा रहा है ज्ञान प्रकरण में। कर्मणा विरुद्धत्वात् केवल संन्यास सहिता अभिहिता अमृतत्व साधनाय, कर्म के साथ विरोध है ये ज्ञान का, तो विरुद्धत्वात् केवल संन्यास सहिता अभिहिता, संन्यास के साथ यह ब्रह्म विद्या का कथन होना है। क्यों कहते हैं अमृतत्व साधन के लिए, अमृतत्व साधन विद्या संन्यास सहित, संन्यास बाह्य अंतर दो प्रकार के होता है, बाह्य जो लोग ये सब अर्थात इसको प्रचार करेंगे विद्या का रक्षा करेंगे, अंतर संन्यास वाले अपना मोक्ष हो गया मुक्ति हो गई बस ठीक है, उनको उतना ही अधिकार है क्योंकि उनका अन्य कार्य है। तो जो कसाय वस्त्र वाले सन्यास होंगे वो विद्या तो प्राप्त करना ही है, आगे विद्या का रक्षा करना है, ये उनका कर्तव्य है। अमृतत्व साधनाय, टीका में किमिति कर्म प्रकरणे प्राप्ता अपि प्रकरणांतरे कथ्यते तथा तत्राह, यह जो आगे आख्यायिका कही जा रही है वो तो कर्म प्रकरण में प्रवर्ग्य प्रकरण में प्राप्त है, फिर क्यों यह अभी मधु ब्राह्मण में यह अंश में कहा जाता है। ये कहा गया कि कर्मणा विरुद्धत्वात्, ये कर्म प्रकरण में कहा जाने पर भी कर्म के साथ ब्रह्म विद्या का विरुद्ध है, और यह जो आख्यायिका ब्रह्म विद्या का स्तुति कर रही है इसलिए उसको यहाँ भी कहा जा रहा है। ठीक है, प्रसिद्धं पुमर्थो उपायं कर्म त्यक्त्वा विद्यायामेव आदरे तदधिकता समधिगता इति फलितम आह। प्रसिद्ध है पुमर्थ का उपाय कर्म, यहाँ त्रयोदश टिप्पणी काट दीजिए। पुरुषार्थ का साधन कर्म है, ये लोक में प्रसिद्ध है, तीन पुरुषार्थ का साधन है, वो कर्म को त्याग करके विद्यायामेव आदरे के ऊपर 13 नंबर टिप्पणी कर दीजिए। आदरे अर्थात प्रदर्श्यमाने सती, कर्म जो कि पुरुषार्थ का साधन लोक में प्रसिद्ध है उसको त्याग करके विद्या में आदर दिखाया जाने से तो ये निश्चय होता है कि यह विद्या की स्तुति हो रही है। तद अधिकता समधिगता, तद अधिकता 14 नंबर टिप्पणी, कर्मापेक्षा उत्कर्ष, कर्म के अपेक्षा यह उत्कर्ष है विद्या में इति फलितम आह। भाष्य में तस्मात् नातः परं पुरुषार्थ साधनम अस्थि, इसलिए विद्या से श्रेष्ठ पुरुषार्थ साधन ये नहीं है। टीका में प्रकारांतरेण ब्रह्म विद्यायाः स्तुतिं दर्शयति, अन्य प्रकार से भी ब्रह्म विद्या का स्तुति ये दिखा रहे हैं। अपिच भाष्य में अपिच एवं स्तुता ब्रह्म विद्या, ये भी इस प्रकार से भी ब्रह्म विद्या की स्तुति की जा रही है। सर्वो ही भाष्य में आगे सर्वो ही लोको द्वंद्वाराम, सारे लोक, लोक अर्थात अज्ञानी, द्वंद्वाराम द्वंद्व में आराम, द्वंद्व अर्थात स्त्री पुरुष, तो अर्थात ये संसार बुद्धि, द्वंद्वाराम स्त्री पुरुष मिथुनम, और ये सारे लोग इसी में ही अर्थात आराम क्यों कहते हैं, प्रजापति स्वयं ही ये किया था। भाष्य में कहते हैं स एक स वे नैव रे में तस्माद एकाकी न रमते, वो प्रजापति ने अकेला उसको सुख नहीं हुआ, इसलिए आज भी लोग अकेले होने से सुख नहीं प्राप्त करते हैं। याज्ञ बल्कि वो लोक साधारण अपी। अच्छा टीका में पूर्व पृष्ठा में अनात्म रतिं त्यक्त्वा आत्मनि एव रति हेतुत्वात् महनीयं विद्या इत्यर्थः। अनात्मा में अगर रति है तो सर्वदा अनात्मा की इच्छा रहेगी, उसको छोड़ करके आत्मनि एव रति हेतुत्वात्, आत्मा में अगर ये रति हो अर्थात उसी में आत्म विषय का बुद्धि ही चले तो होने से महनीयं विद्या, विद्या ये अर्थात महनीय अर्थात जब भी बुद्धि कोई भी बाहर विषय को चलती रहती है इसको थोड़ा रोकने का अभ्यास करना पड़ता है। क्यों वो सब बाहर पदार्थ सोचता रहता है, शांत रहो, आपने स्वरूप का ही चिंतन करना है। किंतु स्वरूप का चिंतन करने के लिए स्वरूप का संस्कार बनाना पड़ता है, तो इसलिए बार बार हम लोग विचार करते हैं ना, रोज अगर हम 10 बार प्रणाम करने का समय अहम का चिंतन करें उसका संस्कार बनेगा। और कभी अकेले खड़े हैं गंगा जी के पास, चाहे हम 10 सेकंड भी खड़े होते हैं आकाश को देखते हैं 10 सेकंड, उतने समय अहम का चिंतन करें तो संस्कार होने से धीरे धीरे फिर छुट्टी कभी होता है तब थोड़ा अधिक समय उसमें लगा दें। आगे भाष्य में याज्ञ बल्क्यो लोक साधारणोपि सन आत्मज्ञान बलात् भार्या पुत्र वित्तादि संसार रतिम परित्यज्य प्रज्ञान तृप्तः आत्मरतिर बभूव। याज्ञ बल्के जी लोक साधारणो अपि गृहस्थ ही थे, 4 नंबर टिप्पणी कहता है मनुष्यत्वादिना इतर जन सदृशो अपि, वो भी मनुष्य है घर में रह करके सारे कर्तव्य करते थे। लोक साधारणो अपि सन होता हुआ आत्मज्ञान बलात् भार्या पुत्र वित्त्यादि संसार रतिम परित्यज्य, तो सब त्याग कर दिए। प्रज्ञान तृप्त आत्मरतिर बभूव, प्रज्ञान ब्रह्म विद्या से तृप्त हो करके आत्मरतिर बभूव, बभूव अर्थात आत्मा में रमण अर्थात उसी का चिंतन ही आनंद होता है। टीका में विधांतरेण तस्याः स्तुतिमाह, अन्य प्रकार से भी आत्मविद्या की स्तुति की जा रही है। भाष्य में अपि चैवं स्तुता ब्रह्म विद्या, यह भी उपाय है ब्रह्म विद्या की स्तुति, उपाय अर्थात यह भी ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई थी। यस्माद् याज्ञवल्क्येन संसार मार्गात् वित्तिष्ठता अपि प्रियायै भार्यायै प्रीत्यर्थमेव अभिहिता। आत्मविद्या इतना अर्थात आनंद का हेतु होता है, याज्ञवल्क जी निश्चय कर लिए कि हमको संन्यास चलना है, फिर भी कोई अगर मिल जाता है ब्रह्म विद्या सुनने के लिए कहते हैं और तो एक दिन रुक जाते हैं इसको बता ही देते हैं। तो अर्थात इतना अगर इससे आनंद नहीं होता ब्रह्म विद्या का विचार से तो फिर याज्ञवल्क जी क्यों फिर रुक करके अभी ये करते हैं अर्थात उपदेश करते हैं। यस्माद् याज्ञवल्क्येन संसार मार्गाद व्युत्तिष्ठता अपि, संसार मार्ग से व्युत्थान संन्यास करने वाले के द्वारा भी प्रियायै भार्यायै प्रीत्यर्थमेव अभिहिता, ये आत्मज्ञान का विचार से इतना आनंद होता है कि कहे। ऐसा नहीं कि मैत्रेय को कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार नहीं करते हैं, वो तो संन्यास लेंगे मतलब कर्तव्य पूरा हो गया, कहते हैं प्रीत्यर्थमेव, प्रीत्यर्थम 5 नंबर टिप्पणी आनंदार्थम न तो तस्या मोहबत्तया, उसमें मोह है इसलिए कहते हैं, ये नहीं आनंद है। संस्कार जब उसमें अधिक होता है तो फिर वही विचार अच्छा लगता है। टीका में कथम ब्रह्म विद्या भार्यायै प्रीत्यर्थमेव उक्ता इति गम्यते तत्राह। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को जो ब्रह्म विद्या कहे वो अपने आनंद के लिए कहे, ये क्यों कहते हैं प्रियम भाषसे एही आशु इति लिंगात, तो आप प्रिय बात कहते हैं अर्थात ब्रह्म विद्या का विचार ये ज्ञानियों को प्रिय होता है, तो यही आशु इति। और स्वयं याज्ञवल्क्य जी कहे हैं नवा अरे पत्युः कामायः पति प्रियो भवति, उसके द्वारा कहते हैं कोई भी कुछ भी कार्य करता है अपने प्रीति के लिए। तो याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेने के लिए जा रहे थे वो तो अपना प्रीति के लिए था, किंतु फिर थोड़ा क्यों विलम्ब करते हैं, ये नहीं कि मैत्रेय को अच्छा लगेगा इसलिए ब्रह्म विद्या उसको कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं ही कहते हैं कि दूसरों को अच्छा लगे इसलिए कोई कुछ भी नहीं करता जगत में, अर्थात उन्हीं को ही आनंद होगा ब्रह्म विद्या का विचार से। तो प्रियम भाषा से यही आश्व इतिलिंगात, आइए बैठिए विचार करेंगे, तो अर्थात ये ब्रह्म विद्या आनंद का हेतु होता है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं शूद्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति द विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।